www.attableeg.com, the reviver of Iman. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ابھی امام صاحب نے سورۃ الکہف کا آخری رکوع دو رکعت میں لیٹ آیا تھا اس لیے پوچھا ہوں کہاں سے شروع کیا فاسب الذین کفروا ان الذین ساجدین امام صاحب یاد آ گئے وہ سب بے اسما میں دو رکعت کرتے ہیں قدف نام تزکا سے دوسری رکعت سمر میں تو یہ اچھا ہے اس لیے کہ ہمارے 11 بجے عشاء ہوتی اچھا ہے رعایت ماشاء اللہ آپ کی امام صاحب کی کہاں امام صاحب اچھا انگلش ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں ماشاء اللہ قرآن اچھا پڑھتے ہیں مختصر قراءۃ دو رکعت میں ایک رکوع کیا ہوا سورۃ الکہف کا یہ آخری رکوع امام صاحب نے پڑھا حدیث میں ایک روایت میں یہ کہ جو سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھے گا عصیمہ من فتنۃ الدجال شروع کی 10 آیت ایک روایت میں شروع کی 3 آیت اور ایک روایت میں آخر کی آیت ہے جو آج امام صاحب نے پڑھی میں مختصر طور پر سورۃ الکہف کو سمجھاؤں گا اور یہ کہ ہمارے مشائخ شرح نے اس کی وجہ کیا لکھی ہے کہ سورۃ الکہف اہتمام سے پڑھنے سے دجالی فتنوں سے حفاظت ہو جاتی ہے اس کی وجہ کیا سورۃ الکہف بڑی بابرکت سورت ہے اور جو جمعہ کے دن پڑھے گا دوسری جمعہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی پیدا فرما دیں گے اس روشنی کی ہر ایک کو ضرورت ہے تو ایک تو پوری سورہ کاف کی فضیلت اور ماشاءاللہ وہ سے لوگ جمعہ کے دن سورۃ الکاف پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے میں جب دوپہر کو دال لوم بنی جاتا تھا تو اپنے گھر سے سورۃ الکاف شروع کرتا تھا اور تقریباً آدھ پون راستے پر سورۃ الکہف پوری ہو جاتی تھی اور اس کے بعد اپنا مطالعہ روز تو خیر شروع ہی سے مطالعہ لیکن جمعہ کے دن میرا معمول یہ تھا کہ گاڑی میں بیٹھے اور شروع کر الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب اور یہ بھی کہ قرآن کریم کی کون سی سورتوں کی ابتدا حمدللہ سے سورۃ الفاتحہ پھر سورۃ الانعام سورۃ الکہف سورۃ السبع اور سورۃ الفاتحہ تو یہ جید حافظ یہ وہ سور ہے جن کی ابتدا حمدللہ سے ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب اور کون پڑھتا ہے جلالین کو ہے یا جلالین پڑھتا ہوں طلبہ پڑھتے ہیں نا یہاں کو طالب علم نہیں ہے جلالین دو مصنف کی لکھی ہوئی تفسیر ہے دو جس کو جلالین کہتے ہیں اور اتفاق سے دونوں کا نام جلال الدین ہے اس لیے وہ جلالین بن گیا علامہ محلی الشافعی ہمارے یہاں کبھی کتب خانے میں مولانا حفظ الرحمان صاحب حضرت کے خسر وہ پکے شافعی کبھی مولی رشید کے ساتھ چلتی تھی یہ حنفی یہ شافعی तो बोलिए युजुर्रहमान कहते थे एक हनफी बताओ सुयुती के दर्जे का, एक हनफी बताओ सुयुती के दर्जे का। खैर वो तो मैंने एक तफरी जुमला कहा, अल्लामा सुयुती की बहुत सी तसरीफात है और शायद कोई ऐसा फन नहीं जिसमें सुयुती की कलम न चली हो। शर्हुस्सुदूर बिअहवालिल मौता वल कुबूर, अल-बुदूरुस्साफिरा फिल अहवालिल आखिरा, और भी बहुत सी किताबें हैं। न बनाइए कुतुब खाना मस्जिद में, क्या जरूरत है। बोले सिराज फर्ज किफाया है हर मोहल्ले में एक मुफ्ती का होना जो सही लोगों को, और एक रिवायत से इसको अक्ज किया गया है कि मसाफत गदविया और अशविया में एक मुफ्ती का होना फर्ज किफाया है। यानी सुबह आप निकले जो दोपहर तक पहुंच जाए, इतनी मसाफत में एक मुफ्ती साहब होनी चाहिए। और इसको हदीस से अक्स किया गया है। तो अल्लामा सुयुती रहमतुल्लाह अलैह और ऊंचे पाए की ज़ुहरुर रुबा नसाई की उनकी शरह है, जलालैन का पहले 15 पारा शुरू किया था अल्लामा जलालुद्दीन महलिया शाफिई ने, और उन्होंने शुरू किया सूरतुल काफ से लिखना। आमतन को तफसीर सूरत अलहमदुल शरीफ की जाती है, लेकिन उन्होंने सूरतुल काफ से शुरू की। वजह क्या है अल्लाह जाने, लेकिन एक वजह यह भी हो सकती है जैसे हमारी मसाजिद में दुरूस का सिलसिला है, तो वो मैंने बताया था ना यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में किस्सा सुनाया था, तो वो सूरह यूसुफ से एक बात शुरू करते हैं कि चलो सूरह यूसुफ रमजान में कर लेते हैं, फिर माशाल्लाह लोगों में तलब हुई आगे चले। तो मुमकिन है कि इसी जरा जलालुद्दीन महली ने सूरत अल काफ से शुरू किया, बाकी और सूरह काफ की तफसीर करेंगे, और इसके बाद कलम चल पड़ी, चुनाचे पूरा कुरान हो गया और सूरह फातिहा लिखी और अल्लाह को प्यारे हो गए। और बातों की राय ये कि नहीं बन्नास तक लिखी, लेकिन सही है कि नहीं सूरत अल फातिहा भी महली की तफसीर है। इसके बाद इंतकाल हो गया الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده والصلاة رما بعد لآخر انہوں نے اس کو لکھا ہے تو میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ ذرا غور کیجئے گا علامہ جلال الدین محلی نے سورة القاف سے شروع کی ایک وجہ تو یہ ہے یہ زمانی مساجد میں ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اور بدائی دوسری وجہ یہ ہے کہ ان سے پہلے کافی مفسرین نے تفسیر شروع کی تھی اجل آگئی تو آخر تو اسی لیے میں جب دارالعلوم بری میں تھا تو میں کوشش کرتا تھا کہ پہلے آخر ابواب پر آؤں کتاب الغیو سے کتاب النکاح سے اس لیے کہ یہ ابواب وہ ہے کہ جہاں پھر استاذ بھی نہ سمجھے طالب علم بھی نہ سمجھے مشہور ہے سیمائی ششمائی یا یہ کہ پھر گاڑی چلتی ہے حالانکہ ان مسائل کی بہت زیادہ ضرورت ہے بیو کے مسائل کتنے مشکل ہیں اور ابھی حضرت مفتی رضا الحق صاحب آئے تھے تو ہماری تو علمی گفتگو ہوتی ہے تو یہ انہوں نے آئے امام بخاری کی کتاب البیو ان سائکلوں پر گیا ہے کئی مسائل ہے اس میں اور پھر ہمارے شیخ کی تحقیقات اگر آپ شامل کر لو تو نور ڈالا کیا بتاؤں میں آپ کو باب بی التصاویر آگے مما یکرہ من صادق محمد شرائی لکھتے کہ امام بخاری بتانا چاہتے ہیں غیر زیرو کی تصویر آپ بیٹھ سکتے ہیں زیرو کی نہیں بیٹھ سکتے آپ تو مسئلہ بیان کرنا بھی مشکل ہو گیا مسجد میں نماز میں فون آیا اور رنگ کے ساتھ فوٹو لوگوں نے فون میں فوٹو رکھ رکھے ہیں کسی نے اپنی بیبی کسی نے بیوی کا کسی نے کس کا اور نماز میں رنگ ہو رہی ہے تصویر سامنے آ رہی. اب یہ میں مسئلہ بتانے نہیں بیٹھا ہوں, لیکن اتنی وعید ہے, لا تدخل الملائکۃ بیتا فی السورہ ان الذین اشد الناس عذابا یوم القیامہ المصورون. سخت وعید ہے, احیو ما خلقتم, پیدا کرو جو تم نے بنایا, پیدا کرو. فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً فَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً فَلْيَخْلُقُوا شَعِيرًا. اتنی سخت وعید ہے, لیکن عموم ہو رہی آج کہنا کہ دس یہ مشکل ہو گئی. مساجد میں بھی وہ کیا کہتے ہیں کیا اسکرین, اللہ معاف کرے, میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیوک بتا رہا تھا کہ علماء جلال الدین محلی نے سورۃ الکاف سے اس لیے بدائی شروع کی کہ آخر پارے بہت سی تفاسیر آپ کو ملے گی, کوئی 10 پارے تک, کوئی 15 پارے تک, وہ اللہ کو پیارے ہو. بخاری کی شروعات دیکھیے, عبداللہ بن سالم البصری, مسند الحرمین, انہوں نے زبردست ضیاء الصالحین لکھی, لیکن اجل نے آ کر ان کو اٹھا لیا. کوئی 130 تک پہنچے تھے, زبردست شرح ہے. ہمارے شیخ یوسف بالکل بہت دفعہ کہا کہ میری میں کیا اور میری شرح کیا, دو جلدیں ہوئی اور اللہ کو پیارے ہو گئے. تو محلی نے سورۃ الکہف سے شروع کی اپنی تفسیر, اور پھر 15 بارے تک گئے, پھر سیوطی انہوں نے لکھا ہے. بہت سے لوگوں نے مجھے ذرا درخواست کی, پھر اصرار کیا کہ حضرت اس تفسیر کو آپ مکمل کریں. کیا کریں؟ کہاں سے؟ سورۃ البقرہ سے سورۃ الکہف تک. اور یہ سیوطی نے سورۃ الکہف تک بنو اسرائیل کے آخر میں سیوطی نے اس کو لکھا ہے. تو پہلے تو میں نے کہا جیسے میں کہتا ہوں, لیکن اسرار ہوتا ہے پوری سیرات کا گرنا, تو میں آبا ہے دانا بے بیان تو ضروری, دو بیان ضروری. کل میں جب گر گیا تو بہت تھکا تھا, میں بھی اسے کہا رات کو کوئی تھک جاتا ہوں, تو کہتے تھے میں عشاء بات ہوں, مغرب بات کرو. میں نے پہلا نہیں کیوں سیرات کو کہو کہ مغرب بات. میں نے کہا بھائی مغرب بات لوگ یہاں کام سے آتے ہیں. خیر تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے آدمی ہیں, اور ان کی کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے, شرح الصدور احمال الموتى والقبور, کیا اردو اس کا نام ہے, ترجمہ ہو چکا ہے اس کا, اور البدور الصافرہ فی احوال الاخرہ, اس میں کئی صحابہ کرام کی روایتیں اور عذاب قبر کے بارے میں. کچھ لوگ فرق باطلہ عذاب قبر کا انکار کرتی ہے, آج کل اس متحری انکار کرتی ہے عذاب قبر کا, حالانکہ ہماری عقائد کی کتابوں میں عقیدہ لکھا ہے عذاب القبر حق, عذاب القبر حق. اتنی احادیث ہے جس میں عذاب قبر کا ذکر ہے, جانور تک سنتے ہیں عذاب قبر کو. اور خیر میں نہیں جاتا زیادہ, پھر عذاب قبر سے حفاظت والے اعمال بھی حضور علیہ السلام نے بتائے کہ جس سے عذاب قبر سے حفاظت ہوگی, جس سے قبر میں لائٹ پیدا ہوگی وہ تہجد ہے. بشر المشائین بالظلم بالنور التام یوم القیامہ, اندھیروں میں چل کر مسجد آنا وغیرہ داری. میں تو صرف یہ بتا رہا تھا اور بات نکلی سورۃ الکہف سے. علامہ محلی نے یہاں سے تفسیر شروع کی, اس پر آؤں گا. سیوط انتقال ہو گیا, سورۃ البقرہ سے باقی ہے. سیوطی کی عمر جب ان سے درخواست کی گئی, ہاؤ اولڈ ہے یو, 20, ینگر دین یو, ینگر دین یو. چنانچہ پہلے تو انہوں نے کہا کسی کا علم تھی میں ذکر ما یفہم بھی کلام اللہ وغیرہ مشکل ہے. مصنف سابق کی تفسیر کی تکمیل یہ مشکل ہے. اور اس کو میں سمجھاتا ہوں. ایک مدرس بہت اچھی طرح پڑھاتا ہوں, اس نے کوٹر کتاب پڑھائی, اب وہ آپ کو کہے مدرسے والے کہ تم اس کو پڑھاؤ مکمل کرو, مت لینا مت لینا, طلبا سننے والے نہیں ہیں. لیکن شروع سے ہو تو مسئلہ حل ہے. درمیان سے کسی استاذ کی کتاب کو پڑھانا یہ آسان نہیں ہے, الا یہ کہ اس پڑھانے والی کی استعداد اسے زیادہ ہو تو پھر تو کام چلے گا, پھر بھی اچھا نہیں, اس لیے کہ وہ طلبا سمجھیں گے پیرنٹ کیا ہو تو نہیں ہوتا. اسی لیے یہ سیوتی کے لیے بہت بڑا کام کا. اور پھر اس میں اعلی نموتی اسی طرز پر, اسی لیے ہم لوگ جلالین براتے ہوئے اس پر بحث کرتے ہیں کہ سیوتی آیا اپنے دعوے میں کامیاب ہوئے اسی طرح لکھی جو محلی نے لکھی دی ہے. تو سیوتی نے لکھنا شروع کیا رمضان کی شروع میں, 10 شوال کو 15 پارے لکھ دیے. کتنے دن میں لکھے؟ علی قدر میعاد الکلم. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنے دن کے لیے کوہ طور پر گئے تھے؟ فتممنا بعشرین فتم میقات ربی 40. جماعت والے مانگتے نہیں چل رہے, مانگتے نہیں مانگتے. اور سفیان کے نام وہ مفتی میں پاکستان میں قیاس ہوتی ہے اس وقت بہت, حضرت کہنے سنایا تھا ہوتی رضا الحق صاحب نے, عجیب واقعہ ہے. حضرت شیخ رحمۃ اللہ مقدون ان کو کس طرح اجازت دی تھی, اور پھر آج کل ان کی خانقاہ سب سے بڑی خانقاہ ہے پاکستان میں, 30,000 آدمی اعتکاف جاتے ہیں رمضان میں, اور وہ جب کوئی آتا ہے تو چلا برابر مجاہدہ کراتے ہیں, کروانا چاہیے پورا چلا. مولی شبیر سالو جی کا بچہ محمد, وہ تو بہت ماشاء اللہ رفاہی کام, وہ دنوں کے بعد کہہ رہا مجھے اندر جانا ہے, نا چلا پورا کر, چلا یہاں پورا کرو ہی جاؤں گے. تو حضرت علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے 40 دن میں پوری تفصیل لکھ دی, جو آج کل 40 دن میں کوئی تفسیر نہیں کر سکتا. مشکل سے استاد پورے سال پر رہتا ہے تو بھی آخر میں دوڑنا پڑتا ہے, اور علامہ سیوطی نہ عمر ہے اور 15 پارے انہوں نے تفسیر لکھ دی. یہ ہے جلالین جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. کتنی بابرکت کتابیں وہ بھی بتاتا ہوں. ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب رحم اللہ علیہ جب انہوں نے دارالعلوم قائم کیا تو ہر چیز حضرت سے پوچھتے تھے اپنے شیخ سے یا بتاتے تھے, تو انہوں نے نصاب بھیجا. کیا بھیجا؟ دارالعلوم بری کا نصاب. اور پھر صبح بچے اٹھتے ہیں تو ان کو انڈا, کریم, جام پف, یہ بوبنس. وہ کریم تو مولانا ایک فارم والی عورت تھی, اس کا نام تھا جنیٹ, اس کا شور تھا, اس کا نام تھا روبرٹ. ہمارے گھر سے دارالعلوم جاتے ہوئے تو اس کے پاس سے میں ڈبل کریم لاتا تھا مدرسے کے لیے. وہ پورا وہ آتا ہے نا, وہ اتنا بڑا وہ اسٹیل کا اتنا بڑا, وہ پورا مجھے 10 پاؤنڈ میں دے دیتی تھی, اور کبھی ذرا بگڑنے آئے تو پاؤنڈ میں, اور میں پھر اس کا گھی بناتا تھا, حضرت کے یہاں اس کے یہاں اس کے یہاں بنا کر بیچتے تھے. تو وہ دارالعلوم بری والوں نے بڑے مزے کیے شروع میں ان بچوں نے بہتر, اور حضرت تو اس باب میں ایسا سخی شخص میں نے نہیں دیکھا طلبا پر, اور بلکہ اعتکاف کے زمانے میں تو مجھے لگتا تھا یہ فضول خرچی ہو رہی ہے, لیکن حضرت بہت سخی کے باب تھا کھانے پینے کے بارے میں. تو خیر میں تو بتا حضرت کو خط لکھا اور اس میں یہ نصاب لکھا, یہ کتاب یہ کتاب یہ کتاب یہ کتاب. حضرت نبر اللہ عمر قدو کی جو ہے وہ نظر بہت آگے تھی. ایک تو دارالعلوم کا نام تھا دارالعلوم خلیلیہ رشیدیہ سراجی, ہاں خلیلیہ رشیدیہ, حضرت نے بدلوایا کہ نہیں دارالعلوم العربیہ الاسلامیہ, تمہارے یہ ہر طرح کے لوگ ہیں. تو یہ بدلوایا. پھر نصاب میں قصیدہ بردہ تھا, بانر سواد تھی, حضرت نے کہا یہ نصاب میں نہیں. اور حضرت نے بھی لکھا تھا ہم صبح انڈے دیتے ہیں, کریم کھلاتے ہیں. شیخ نے لکھا کہ بھائی تم ان جوانوں کو انڈے کھلاتے ہو, ان جوانوں کو انڈے, طلبا ہے نا, انڈا گرم ہے. تو حضرت بھی ہمارے بہت ہوشیار تھے, حضرت کہا یہ فارم کے انڈے ہیں, یہ گڑبڑے ہوتے, یہ انڈے فارم کے ہیں, اس میں کوئی دب نہیں ہے. خیر یہ تو میں نے, تو وہ حضرت نے چلالین کے بجائے مدارک التنزیل نصاب میں رکھی تھی, جو علامہ نصفی کی ہے. کوئی علامہ نصفی کون ہے؟ کنز الدقائق بنے, متى الله المقتبسين بدوام بقائي لما رأيت الإمام مائلة إلى المختصرات واتباع راغبة للمطولات أردت أن ألخص الوافي. فسلم کی کتاب الوافی تھی, اس کا اختصار کر کے کنز الدقائق. معلوم ہے کس شیخ یونس صاحب, اللہ اکبر, ان کا ذہن اتنا قوی اور اتنی یادداشت. ہماری آئے تھے دالوم میں تو اے مولی اسماعیل گنگا تھے, چھوٹا سا پڑھتا تھا, حضرت کو ملنے آیا ایسے ہی طلبا. حضرت نے پوچھا تم کیا پڑھتے ہو؟ کنز الدقائق. یہ بات ہو گئی, یہ بات ہے 1987. پھر حضرت نہیں آئے. بہت مدت کے بعد, شاید 15-20 سال کے بعد, حضرت لندن آئے. یہ بچہ داڑھی بھی آ گئی, بڑا ہو گیا, لندن میں حضرت سے ملنے آیا. یہ سب کے ساتھ حضرت نے مصافحہ کیا, کنز الدقائق. مجھے تو آپ لوگ یاد نہیں رہتے, تو کنز الدقائق کیا یاد رہے گا؟ یہ اللہ نے حضرت کو حافظہ دیا تھا. یعنی سوچے, ایک بچہ ہے اور وہ بڑا ہو گیا, اس کی داڑھی آ گئی, اور کوئی ان کا تعلق بھی نہیں, اور یہ یاد رکھنا. تو اللہ تبارک ہوتا تو ہمارے شیخ نور اللہ تعالی مدارک التنزیل جو ہے حضرت نے رکھی نصاب میں, جو صاحب کنز کی تفسیر ہے, بہت اچھی تفسیر ہے. شیخ نور اللہ مرکزہ نے اس کو بھی بدلوایا کہ نہیں, اس کی جگہ چلا دین ہمارے اکابر کسی کو مدرسے میں بناتے تھے, چنانچہ وہ جلالین رہی. تو بات زیادہ لمبی ہو جائے گی. یہ سورۃ الکہف ہے, یہاں سے علامہ جلال الدین محلی نے قرآن کریم کی تفصیل لکھنا شروع کی. اس سورت کو کیا کہتے ہیں؟ سورۃ اس کا نام کیا ہے؟ بولو نا, اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الکہف. کیوں؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. سبحان اللہ, کہف تو معلوم ہے, ان کو الرقیم کیوں کہتے ہیں؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم. مفسرین کی بہت ہی رائے ہے اس سلسلے میں. بعض نے کہا تختی پر ان قدسی صفات نفوس کا نام لکھا گیا تھا. کسی زمانے میں بہت سے, وقت نہیں کہ میں آپ کو اس کی تفسیر بیان کروں, لیکن ہے زبردست تفسیر. مولانا سراج صاحب انشاءاللہ, پتہ نہیں وہاں پہنچتے پہنچتے تو سفید داڑھی بھی سفید ہو جائے گی. تو میں اس کو تو رقیم بتانا چاہتا, کہ میں جوانوں کو دیکھ رہا ہوں. کچھ یہ جو اصحاب الرقیم ہے, ایک رائے تو یہی ہے کہ اصحاب الکہف ہی ہے. ہم حسب ان کو اصحاب الرقیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یا تو زمانے کے ظالم بادشاہ نے ان کے نام لکھے تھے کہ ان جوانوں کو پکڑنا ہے جو بگورے ہیں, ہمارے یہاں سے بھاگ گئے. ان کے نام تھے. کیا نام تھے؟ الہی بے حرمت یملیغا مقصل مینا کشفوت تب یونس یوانس بوس وکلبہم کتمیر. قاف ہا یا عین صاد کفایتنا حامیم عین سین قاف حمایتنا. ان اصحاب القاف کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے. یملیغا مقصل مینا کشفوت تب یونس یوانس بوس وکلبہم کتمیر. وہ کتا بھی نصیب والا ہے. ایک سالم کو کتے کی صفات پیدا کرنی چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ کتا رات کو بہت کم سوتا ہے, جاگتا ہے. سالم کو جاگنا چاہیے. کتے پر روٹی پھینکو لے لے گا, سالم کے پاس کچھ پھینک کے لے لے. اگر آپ نے نہیں دیا اعراض کر کے جائے گا, سالم چلا جائے. لکھا ہے فضل الکلاب علی کثیر ممن لبس الثیاب. کتے کی فضیلت ان وقتوں پر جو کپڑے پہنتے. وہ اپنے آقا کا وفادار ہے, اپنی جان دے دے گا لیکن آقا کی جان کی حفاظت کرے گا. کس معنی میں؟ ایک دفعہ کتا تھا اور اس کا مالک تھا, دودھ تھا وہاں. تو سانپ نے اس میں منہ ڈالا تھا, وہ چلا گیا سانپ. اب آقا آیا, وہ دودھ پینا چاہتا ہے اور کچھ پا پا پا. تو اس کو غصایا گیا کتے کو دو تین دفعے. وہ لیا منہ میں تو کتے پھر تو اس نے کتے کو میں آخر میں کتے نے ایک گھونٹ اس میں سے پی لیا اور فوراً مر گیا. آقا کو بتانے کے لیے اس میں زہر مت پیو, جان دے دی لیکن آقا کی حفاظت. یہ صفات ہے جو اللہ نے جانوروں میں رکھے ہیں. چنانچہ آپ کو معلوم ہے آج کل کتوں سے کتنے کام لیے جاتے ہیں. یہ تو شریعت نے ہمیں اس لیے کہ وہ ممکن ہے کہ باولہ کتا ہو, سمیت ہوتی ہے اس میں زہر, وہ نقصان نہ دے دے. اسی لیے جو ہے اغسلوہ سبع مرات واغفروہ الثامنۃ بالتراب. اگر کتے نے برتن میں منہ ڈالا سات دفعے دو, آٹھویں دفعہ مٹی سے مانجو. مٹی میں تاثیر سمیت ختم کرنے کی, زہر ختم کرنے کی. خیر میں تو یہ بتا رہا تھا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا قرآن ہے, سمجھ کے پڑھو. اتنا مزہ آئے گا کہ کسی محبوبہ کے کلام میں وہ مزہ نہیں. لیکن یہی عشق ہو, محبت ہو, سمجھ ہو اللہ پر کیا کہنا چاہتے. اس کی تعبیر تو دیکھو, ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ہماری جو ہے نشانیوں میں سے ایک عجیب ترین نشانی ہے. تو ایک تو یہ کہ چند جوان تھے اور اس زمانے کا بادشاہ بڑا ظالم تھا, فتنہ ارتداد اپنے عروج پر تھا. اور اسی لیے وقت نہیں, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورۃ الکہف پڑھنے سے فتنہ دجال, حضرت ہنگوین بن اللہ عمر قدو نے لکھا ہے کہ حکومتی فتنہ ہر دور کا فتنہ دجال. اگر تمہیں چاہتے ہو کہ حکومتی فتنے سے بچنا ہے سورہ کہف. اور آج کل موبائل کا فتنہ ہر ایک کے پاس ہی فتنہ موجود ہے. ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے سورۃ الکہف ہے. اور وجہ کیا ہے تھوڑا سا بتاؤں گا. ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم. تو رقیم کی ایک تفسیر تو یہی ہے کہ ان کا نام اس ظالم بادشاہ نے لکھا تھا, لوگوں نے پکڑوانا جو بلیک لسٹ. یہ کیا ہے؟ بلیک لسٹ. ایئرپورٹ پر چیک کر گیا نا, بلیک لسٹ. اور نمبر دو, ایک مدت کے بعد 300 سال کے بعد اس زمانے میں جو بادشاہ تھا پکا مسلمان, اس زمانے کے اعتبار سے, اور وہ لوگ اس زمانے میں باس بادل بہت کا فتنہ تھا کہ مردے نہیں اٹھتے. اللہ پاک نے 313 سال کے بعد ان کو اٹھایا, مشہور ہے. پھر تو او ہو کیا کہنے, لوگ ان پر عاشق ہو گئے, اتنے عاشق ہو گئے کہ ان کو فتنہ ہو, یہ خطرہ ہوا کہ لوگ ہماری وجہ سے فتنے میں مبتلا ہوں گے. تو اللہ پاک سے دعا کی, اللہ نے ان کو غائب کر دیا. ہو جائے پھر اس بادشاہ نے ان بزرگوں کے نام ایک تختی پر لکھ کروا رکھتی ہے, اور بعض آثار کے اندر یہ کہ جب کافی گھسے اس کے بعد آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. میں نے کہیں بتایا تھا نا, کہا کہ ایمان غیبی اللہ کی حکمت ہوتی ہے, نظر ہی نہیں آئے. جیسے ملیشن ایئر لائن بتا دینا صبح, یہ اصحاب الکاف والرقیم ایک ہی ہے. ان کو اصحاب الکاف بھی کہا جاتا ہے, رقیم بھی کہا جاتا ہے مرقوم کے معنی میں, اس لیے کہ ایک تختی پر ان کے نام لکھ کر رکھ دیے گئے تھے. یہ ایک قول ہے. لیکن دوسرا قول بتاتا ہوں, اصحاب الکاف الگ ہے, اصحاب الرقیم الگ ہے. اصحاب الکاف تو یہ جوان یملیخا مقسلمینا کشوت تب یونس نام رکھنا ہے بچوں کا, یوانس بوس, بعضوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت جب دجال آئے گا, دجال جب آئے گا اور ایک شخص کو بلائے گا اور وہ لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں, چھوڑا کہ وہ قتل کر دے گا, دوسری ایک کو بلائے گا قتل کرنا چاہے گا, قتل نہ کر سکے گا اور بالکل پیتل کی طرح اس کی گردن ہو جائے گی. ایک جماعت کی رائے ہے کہ اصحاب الکہف میں سے کوئی ہوگا, اصحاب الکہف میں سے. یہ تو جوان تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں قربانی دی, اس پر میں بعد میں آؤں گا. اصحاب الکہف والرقیم, پھر رقیم کون ہے؟ سمجھ آ رہا جو میں بتا رہا ہوں یا پھر طلبہ والی باتیں؟ اصحاب الکہف والرقیم ایک ہی ہے, ان کے نام دوسرا قول. یہ تین شخص ہے, تین شخص امام بخاری نے روایت نقل کی ہے. بینما ثلاثت نفر, تین آدمی نکلے, یہ تماشاؤں جسے پوری ایک دم بارش ایک دم, تو یہ حضرات غار میں گھس گئے. جب گھر میں گھس گئے فنحتت, اس میں لفظ ہے بے سخر, فسدت علیہم الغار, اوپر سے ایک چٹان ایک دم گری اور گھر کا منہ بند ہو گیا, اس میں داخل ہوئے تھے وہ بند. اب یہ اندر بیچارے پھنس گئے. تین شخص ہے گھر میں داخل ہوئے کہ بارش سے حفاظت ہو جائے گی, بجلی گر رہی ہے کہیں ہم مر نہ جائے, حفاظت ہو جائے گی, جب بارش بند ہوگی ہم باہر نکلیں گے. تو اتنے میں اوپر سے فنحطت بھی حصہ وہ گرا, فسدت علیہ ملغا, منہ گار کا بند ہو گیا. فقالوا انہ واللہ لا ینجیکم من ہذہ الصخرہ الا ان تدعو اللہ بصالح اعمال, بصالح اعمال. انہوں نے کہا کہ اب اس بوجھ بس ہم کیسے بچے, اندر میں ہم تو مر جائیں گے, مشکل سے ہوا آ رہی, پانی نہیں, کھانا نہیں, ایک دن دو دن تین دن ناشے نکلیں گے. اللہ ہی ہمیں اس مصیبت سے بچا سکتا ہے, اور اس کے لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی ہے. زندگی میں کوئی ایسا عمل جو خالص ہم نے اللہ کے لیے کیا ہو اس کا وسیلہ دے. نہیں جی کو بنا دی سخرا الا ان ادعو اللہ تعالی بصالح اعمالکم. فقال الاول انه كان لي ابوان شيخان كبيران فقلت لا اغبط قبلهما اهلا ولا مالا فنعمي طلب الشجر يوما فلم أري عليهما حتى ناما. کہتے کہ اے اللہ میرے دو برے ماں باپ تھے, انہوں کا نلی ابوان شیخان کبیران, باپ کی بری عمر ماں بھی بری عمر, دونوں معذور. وقلت لأغبق قبلهما, قبوق کہتے ہیں شام کے ایک پیالہ دودھ لینا. کبھی ایسا ہوا آپ نے دودھ پی کے سو؟ ہاں سوچو اللہ کے انعامات اور نعمت کو سوچو. یہ حضرات ایک پیالہ دودھ بس, تو میں شام کو والدین سے پہلے کبھی بھی خود دودھ نہیں پیتا تھا, لا بھی نہ خود نہ بیوی نہ بچے کسی کو. پہلے میرے ضعیف ابا, پہلے میری ضعیف اماں, پھر ہمارا نمبر. اللهم كان لي ابوان شيخان كبيرا وكنت لا ابي قبل اهل بيني, نہ بیوی نہ بچے نہ غلام نہ باندھی کسی کو نہیں, پہلے ابا اور امی کو. چنانچہ سے بہت سے لوگ ہیں وہ شام کا کھانا ماں نہیں کھائے گی جب تک بچہ نہ آئے, اور بچہ نہیں کہے گا جب تک میری ماں میرے ساتھ نہ ہو. بہت سے ایسے, تو میں جو ہے یہ اللہ میرا معمول تھا. فنعبی طلب الشجر یوما, کام کیا کرتے تھے, چھوٹی چھوٹی لکڑیاں تلاش کرتے تھے, نکلے یہاں سے ایک میل دو میل تین میل چار میل, جو گری بڑی لکڑیاں ہے اس کو جمع کر کے لاتے تھے. دو بجے سے ایک تو اسٹوو کا کام دے ذرا اگ سلگائے دودھ گرم کرے, نمبر دو یہ ان کی www.attableek.com the revival of iman. صبح کو بیچا تھوڑے بہت پیسے ملے اسی سے گزارا ہو رہا. تو فنا بھی طلب الشجر, ان لکڑیوں کی تلاش مجھے دور لے گئی. I didn't find it. آگے آگے آگے اب کہیں سے تھوڑی بہت لکڑیاں ملی. فلم اری علیہما حتا ناما, اب میں واپس جب آیا پورے میاں ابو سو گئے, امی سو گئی, اب مجھے اچھا نہ لگا کہ ان کو اٹھاؤ, سو رہے میٹھی نیند, کام اٹھائے ابا کو کام بھی کو, اچھا نہ لگا کہ میں ان کو اٹھاؤں, اور یہ بھی اچھا نہ لگا کہ ان سے پہلے بیوی بچوں کو دودھ پلاؤں. وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ, بچے میرے پیروں کے پاس بلبلا رہے رو رہے دودھ دودھ. اب یہاں اشکال ہے کہ بھائی کوئی مفتی صاحب ہو تو ہے نا, آج کل مفتی مفتی ڈاٹ کام دیں گے تو بچوں پر ظلم ہے, اور اگر سوشل سروسز ہے تو بچے بھی لے لیں گے, ہمارے یہاں تو بچے بھی لے جاتے ہیں کہ تم نہیں پال سکتے اس کو. ہمارے شیخ کی تقریر میں ہے اس شخص پر محبت الابوین کا غلبہ تھا, غلبے پر قال نہیں ہوتا, غلبہ حال ہے. جیسے باصوفیہ پر غلبہ حال تاری ہوتا ہے, وہاں کچھ نہیں کہہ سکتے, وہاں مسئلے نہیں جلتے. اور بھی جمع بات فلم اری علیمت اناما فحلفت لہما قبوکہما, اس نے بھی حتا برق الفجر, صبح ساری چمک اٹھی, والدین اٹھ گئے, ہم نے ان کو دودھ پلایا. اے اللہ اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے, تجھے خوش کرنے کے لیے, تو اے اللہ یہ چٹان ذرا کھول دے کہ مجھے ہمیں کم از کم آسمان نظر آئے, ہوا آئے. ان کو دعا جو ہے نا تکیل سے نہیں کرنی تھی, انہوں نے مقید کر دیا, اتنا ہی کھلا. اب دوسرے سے کہا بھائی تم دعا کر, معلوم ہے حدیث, تم دعا کر. چنانچہ اس نے دعا کی, اللہ میری ایک چچا کی لڑکی تھی, چچا کی لڑکی, اور مجھے اس سے بہت زیادہ عشق و محبت تھی, ویسی جیسے مرد کو عورت سے ہوتی ہے. میں اس کو بہت کہتا پلیز لیلا مجھے پلیز مجھ سے شادی کر. ہمارے ماموں کہتے تھے نا کہ آج کل کے بچوں کو خوبصورت لڑکیاں چاہیے, ہر ایک کو کالا کیوں نہ ہو اس کو خوبصورت چاہیے, دوری جو ہے. ہمارے ماموں کہا کرتے تھے پہلا آئینامہ تاروں مورو جو آئینہ سمجھتے ہو, میرر میں اپنا منہ دیکھو, یہ خواہ مخواہ کی مستیاں ہے. اس نے سورت, اس نے سیرت, خیر اس نے کیا کہا, میری چچا کی لڑکی تھی, مجھے اسے بہت زیادہ محبت تھی, جیسے ایک مرد کو, یعنی محبت دو طرح کی ہوتی ہے اب سمجھ لو, اور میں بہت زیادہ اس کو کہتا تھا کہ مجھ سے شادی کر. اب ممکن ہے کہ چچا منع کرتا ہو, لا نکاح الا بولی. ہماری یہاں ابھی نکاح آیا دارمی میں, مفتی صاحب چلے گئے تھے سفر میں, مولوی معاویہ نے کہا ہم سب آپ کو نکاح پڑھانا ہے. میں نے کہا بھائی مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے, کہ نہیں وہ یہ ہے وہ ہے, چلو اب نکاح کے لیے بیٹھے. لڑکا یہاں ہے, کہ بھائی لڑکی کا ابا کون ہے؟ تو ایک نے کہا یہ ہاں لڑکی کا ابا ہے, میں نے کہا ہے. کون ہے؟ آپ کی بچی ہے؟ میں نے کہا نہیں یہ بھتیجی ہے, چچا ہے. یہاں پکڑے گئے, پھر لڑکی ہے کہاں کی اور کسی شہر میں آئی ہے, اس لیے میں سمجھ گیا دال بے کالا ہے, اس لیے میں اسے نکاح بھی کا پڑھاتا نہیں. خیر میں بھی تو ہوشیار ہوں نا, میں نے جب ایجاب کرایا تو میں نے کہا وکیل ہے, اچھا آپ کو اس کے ابا نے اجازت دی ہے, لڑکی کے ابا نے آپ کو اجازت دی ہے کہ لڑکی ان کے نکاح میں دے؟ ہاں جی. اب ولی بھی ہے وکیل بھی ہے, میں نے اس طرح نکاح پڑھایا تاکہ ایسا نہ ہو کہ باپ کی اجازت نہ ہو, اور لا نکاح الا بولی میں خواہ مخواہ حدیث کے خلاف کروں. علماء سمجھ گئے, تو اس نے جو بھی شکل ہو وہ لڑکی منع کر, جو بھی شکل ہو, یا یہ کہ اس کے پاس مہر کے پیسے نہ ہو, جو بھی ہو. اب ہوا یہ کہ فاقے نے اس لڑکی کو پکڑا, کھانا نہیں ہے گھر میں, فاقہ ہے پریشان ہو گئی, وہ عورت سمجھو لڑکی سمجھو, اس کو موقع مل گیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر تو مجھے اپنے آپ پر قابو دے دے تو میں تجھے 100 درہم یا 100 دینار دوں گا. یہ مجبور تھی, کھانے کا ٹھکانہ نہیں, تو ہاں کہہ دیا. تو اس حدیث میں, حدیث بخاری کی ہے, ادھر ادھر کتاب کی نہیں ہے, صحیح حدیث ہے. امام بخاری نے اس حدیث سے کئی مسائل ثابت کیے ہیں اور جگہ جگہ یہ حدیث لائے. اجیر کا مسئلہ, اجیر خاص کا مسئلہ, یہ سب اس میں. اس نے کہا کہ جو ہے عورت مجبور تھی, لڑکی مجبور تھی, اس نے قابو دے دیا. اب وہ فرماتی ہے اللہ جب میں اس پر مرد عشق ہو اور اس کو کوئی عورت نہ ملی ہو, پہلی دفعہ ملے, تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو اعلی قسم کا مجنون ہوگا, اس کو دنیا ماہیا کا پتہ نہیں ہوگا. اسی لیے تو اس نے جنابت ہے کہ اس وقت انسان غافل ہو جاتا ہے ہر چیز سے, اس غفلت کا ازالہ غسل جنابت ہے. تو وہ کہہ رہے اللہ وہ اس نے مجھے قابو دے دیا, میں بالکل اس کے اوپر ہوں, اور وہ کہہ رہے اتق اللہ، میں نے یہ کام کبھی نہیں کیا ہے، پلیز تو اللہ سے ڈر، ولا تفد الخاتم، میری مہرے بیکارت کو نہ توڑ. فوراً اٹھ گیا، اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے تو یہ چٹان ہٹ جائے. چنانچہ وہ چٹان ہٹ گئی، لیکن اتنی کہ ابھی نکل نہیں سکتے تھے. اب تیسرے کا نمبر، تیسرے نے تو پہلے نے کیا کیا، والدین کی بولو نا، والدین کی خدمت، انتحق خدمت. دوسرے نے اللہ کی خشیت، باقی کوئی دنیا کی طاقت اس کو وہاں سے نہیں ہٹا سکتی، صرف اتق اللہ. تیسرا اس نے کہا اللہ میں نے ایک مزدور رکھا تھا، آپ لوگ اور سے تو جا رہے ہیں، تاجر مزدور رکھا تھا، وہ مزدور جو میں نے رکھا تو کام اس نے کر لیا، تو میں نے اس کو پیسے دیے، تم نے کام کیا ہے تمہارے پیسے اس کو کم لگے، اس کو کم لگے. تو وہ غصے میں پیسہ چھوڑ کر چلا گیا، بھاگ گیا، اس نے لیا نہیں، مثلا $100 اس کو کم لگے، اس نے لیا نہیں اور وہ چلا گیا، ایک دم بھاگ گیا. ہمیں اس کی تلاش کر رہا ہوں لینا، اور اس پر بھی کتاب الکفالہ میں حدیث ہے، کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا. وہ وقت نہیں کہ میں اس کو بتاؤں، اور گزر والا ہم ہیں، وہ گزر والے اچھا ہے، تو اس کو بھی بات پر ہی رکھیے. زبردست حدیث بنو اسرائیل کے کسی شخص کی، امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے. تو یہ مزدور پک گیا، تو میں نے اس کی مزدوری لگائی. اس دن کے بعد ہی آیا، کہتا ہے اللہ سے ڈر، میری مزدوری ہے. تو میں نے کہا یہ جو گائے تجھے نظر آ رہی ساری یہاں سے یہاں تک، یہ جو جانور نظر آ رہے یہ سب تیرے ہیں. لے جاؤ لو، تو مجھے مزاق نہ کر، مزاق نہیں کر رہا ہوں، یہ تیرے ہیں، لے جا. چنانچہ وہ لے کر چلا گیا. اس کے کیوں ہیں، انہوں نے وہ لگایا اجازت میں، میں اور آپ ہوتے تو وہ دے دیتے، کچھ زیادہ دے دیتے. اسی لیے امام بخاری نے اسے شراء الفضولی کو ثابت کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ شراء کے لیے پھر اپنا مسئلہ ہے کہ کسی کے پیسے آپ نے استعمال کیے اور اسے آپ نے نفع، تو ابھی نفع کس کا؟ بہت سے لوگ کسی کا پیسہ کھا جاتے، کھانے کے بعد اس کو لگاتے، اب ملینر ہوں گے تو پیسے کس کے؟ فقہا کا مسئلہ ہے. یا میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، اصحاب الرقیم، ایک قول میں یہ تین اصحاب الرقیم ہیں، اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ اگر میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے کہ وہ سارے میرے باپ کے گائے اور جانور سب لے کر چلا گیا، تو یہ مصیبت ہم سے ہٹا دے. چنانچہ وہ چٹان ہل گئی اور یہ چل پڑے. یہ ہے اصحاب الرقیم. اب وقت ہو چکا ہے، میں صرف یہ بتاتا ہوں سورۃ الکاف اہتمام سے. ہر فتنہ، یہ جتنے فتنے ہیں نا، یہ دجالی فتنے ہیں، دجال اسے اپنی اور اپنے بچوں کی، اپنے گھروں کی، اپنے محلے کی، اپنے شہر کی حفاظت چاہیے، تو سورۃ الکاف اہتمام سے. سورۃ الکہف میں بعض فتنوں کا ذکر ہے، اور ان فتنوں کو قرآن کریم نے واقعے کے ذریعے بتایا. سب سے پہلا فتنہ، یہ فتنہ ہے کفر. ام حسبت ان اصحاب الکہف، ایمان و یقین، ان کا کتنا تھا, بادشاہ سے بھاگ گئے کہ ہمیں مرتد بنا دے گا. قرآن کریم اس واقعے کو ذکر کیا ہے, سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ وَرَابِعُهُمْ پورا واقعہ ہے, نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ. یہ چند جوان تھے, آمنوا بربهم, اپنے رب پر ایمان لائے, وَزِدْنَاهُمْ هُدًى, ہم نے انہیں ہدایت میں بڑھایا, وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ, ان کے دلوں پر گرہ لگا دی, باطل نہیں آ سکتا. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا الى اخره. ابھی وقت نہیں کہ تمہیں, یہ ایک فتنہ ہوا, یہ چلے گا دو تین رکوع تک, پھر کیا ہے, واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب. یہ باغ اور کھیتوں کا فتنہ, یہ کون سا فتنہ ہے, کھیت کھیت کا فتنہ بھی ہے, ہتھلارو لڑے بار بار اس میں فتنہ آجے, گزرے چھوانا نہیں مرے بس ایک بہنوں نے بکری ملا, انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے پتا نہیں جائیں گے یا نہیں, اولاد جائے گی یا نہیں, لیکن بہن کو حق نہیں دینا, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. اس لیے آج نیت کر لو, زی حق کا موقع تھا, اللہ اپنے حق تو معاف کر دیں گے لیکن بندوں کا حق کی معافی نہیں ہو سکتی. اور وہ بہن بیچاری غریب, رحم نہیں آتی, رحم نہیں آتی, نہ تو کھائے گا نہ تیری اولاد کھائے گی, کون جائے گا باربڈوس سے, کون جائے گا انگلینڈ سے, اس لیے حق حق دے دو. سخت وعید احادیث میں دوسرا, پہلا فتنہ ایمان و یقین, دوسرا فتنہ کھیتوں کا فتنہ, باغ کا فتنہ, اور وہ واقعہ اللہ پاک نے پورا نقل کیا. تیسرا فتنہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات. بولی کیا نام ہے ان کا, ابو القاسم کیا, سراج, کم بنا تین ڈک, کتنے بچے آئے تمہارے, تین, اور بچے دو, کس کے صرف بچیا ہے, کسی کی صرف بچیا ہے, اونلی گرلس, نہیں کتنے بچے ہیں, ایک, کسی کی زیادہ, امام صاحب کتنے بچیا ہے, والباقیات الصالحات کی ایک تفسیر بچیا ہے, کیا بچیا, آگے بھی وقت نہیں, وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانَهُمَا كُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا. بچی پیدا ہوئی, کیا پیدا ہوئی, بچی, زمان جاہلی میں جب بچی پیدا ہوئی, بشرا احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وقديم يتوارى من القوم من سوء. بچیوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا, اللہ اکبر, ان کو چھوڑو, آج سے 100 سال پہلے ان کا معاملہ کیا تھا, یہ جو دعویٰ کرتی, ان سے پوچھو بچیوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا. تو خیر, یہ تو ضمن میں بالباقیات الصالحات, نیک بچی. تو جب بچے کو موسیٰ علیہ السلام اور تکویری شہر الخضر نے, تو وہاں اللہ نے پھر بچی دی, اس بچی کے پیسے 12 نبی پیدا ہوئے, کتنے, 12 نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک فتنہ ہوا, کس کا, ایمان و یقین, دوسرا باغ, کھیتی, انڈیانی زمین, یہ فتنہ. پھر اس کے بعد مال کا فتنہ, المال والبنون زینت الحیاۃ. ہمارے قاری یعقوب صاحب جب پڑھانے آتے تھے تو مائے لہجے میں یہ مجھے پڑھاتے تھے اور پان اٹھتا تھا, دکھائے قاری صاحب ہو گیا, اس کے بعد فطرت الکبر تکبر. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجُدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ. کبر کا فتنہ، تکبر. اب یہ لمبی بات ہے، اس کے بعد مولیوں کا فتنہ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. علم موسیٰ علیہ السلام اتفاق خطبہ دینے کے لیے ہوئے، کسی نے پوچھا اعلم الناس کون ہے؟ ظاہر ہے کہ نبی کے زمانے میں نبی ہے، تو اللہ کو پسند نہیں آیا. اذ لم يرد العلم الى الله، اللہ پاک نے پھر کہا ہمارا ایک بندہ ہے مجمع البحرین میں، شاید یہی ہے. باربڈوس مجمع البحرین ہے، معلوم ہے نا بھائی پورا واقعہ. اور عجیب ہے، اس میں علوم ہے، علوم ہے. امام بخاری نے تو ترجمہ منعقد کیا ہے، باب فی ذیاب موسیٰ الی الخضر علیہ السلام. یہ ایک فتنہ. پھر اس کے بعد بادشاہت کا فتنہ. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ. پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ، اور آخر میں جا کر ارتداد کا فتنہ. اسی پر مولانا نے پڑھا تھا نا، الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا هم يحسبون انهم يحسنون صنعا. سورة الفرقان. لو كان البار اب وقت نہیں، اللہ تبارک و تعالی ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہماری اولاد کی، اولاد کی اولاد، قیامت تک کے آنے والی نسلوں کی حفاظت فرمائے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں دو رکعت 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اس نیت سے پڑھو کہ اللہ ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے. باقی کوئی ہمارے پاس راستہ نہیں. آج اتنے فتنے ہیں، اب گھر میں بچائیں گے سکول کا فتنہ، گھر میں اگر بچائیں گے محلے کا فتنہ، گھر میں بچائیں گے موبائل کا فتنہ، وائی فائی کا فتنہ، پتہ نہیں کتنے فتنہ. میں بھی وہاں کہہ رہا تھا وائی کے بغیر چلتا ہے، وائی فائی کے بغیر نہیں چلتا. صحیح کہہ رہا ہوں بولے، اب گھر گئے وائی فائی نہیں کوئی بات نہیں، وائی فائی نہیں چلتا کہوں جو وائی فائی دوں حجی کیوں نہیں چلتا وائی فائی. ہم گئے تھے وہاں کراچی، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ایک زندہ ہے، نہیں مفتی شفیع صاحب کی بچی بڑی، مفتی تقی صاحب سے بھی بڑی، جنا تھانوی کو دے گئے ان کے گھر، ہم گئے ملنے گھر والوں سے، بڑی عمر ہے، پتا نہیں ہم زندہ بتائی تو زندہ ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بچے قبروں سے نکلتے ہی نہیں، گھر آئے اپنے کمرے میں، اب تو کا الگ کمرہ ہے نا بچوں کا، اور آن سیٹ بھی ہے الگ الگ، ایک ہی شکل ہے ان کو نیچے لانے کی، وائی فائی آف کر دو. یہ پوچھ جائے گا نیچے کیا بات ہے وائی فائی نہیں چل رہا، سمجھا رہا؟ یہ بڑا فتنہ ہے، عظیم فتنہ ہے. ہر ایک کے گھر میں یوں سمجھو کہ ننگی لڑکی آ گئی. سچ کہہ رہا ہوں، اللہ ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگو. کیوں؟ لا یستعذ بالکلاب الا برب الکلاب، سمجھتے ہو؟ لا یستعذ بالکلاب الا برب الکلاب. اب اس کو بھی سمجھاتا ہوں، کتا بھونک رہا، اگر آپ اس کو جواب دیں گے اور بھونکے گا، لیکن مالک اس کو ڈن شراب چھو جائے گا نہیں ہو، اس کے مالک نے اس کو بچو. تو ہم بھی کتوں سے بچنا چاہے تو رب کلاب سے بنا، ان کتوں کے رب سے بنا ہوں، وہی ہم کو بنا دے سکتا ہے. باقی کوئی علماء ہو مسلم ہو، میں سچ کہتا ہوں کسی کے ہاتھ میں ان بچوں پر کنٹرول کرنا، یہ ہمارے ہاتھ سے باہر ہو چکا ہے. بس ہم اپنے اللہ ہی سے دعا کریں، دو رکعت روزانہ اس نیت سے پڑھو، چاہے مغرب کے بعد کی دو سنت، دو نف اور دو مزید کوئی بات نہیں, اس نیت سے پڑھو تو تمہیں اوابین کا ثواب میں مل جائے گا. انہو کان للاوابین غفورا واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ پاک نے جس طرح ہمیں یہاں مزید میں جمع کیا, ہم اللہ سے بھیک مانگتے کر قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سایہ میں ہمارے مشائخ کے ساتھ ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد. میں نے جو دوپہر کو یہ سوچا تھا کہ مولوی صاحب بیان کر رہے تھے, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم پر انگریزی میں بیان ہو رہا تھا, اسی کے متعلق کچھ بتاؤں گا, لیکن پھر یہ سورۃ الکاف وہ رکوع پر لیا تو میں نے چلا سورۃ الکاف بتا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے, ہر کلے ماموں کی حفاظت فرمائے, ہمارے ملک کے بھی ہر کلے ماموں کی حفاظت فرمائے. پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں, ہندوستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں, ان بیچاروں کے لیے بھی دعا کیجیے. سن 47 کے بعد ایسے حالات نہیں آئے, ایسے حالات نہیں آئے, ان حضرات کے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی پورے طور پر حفاظت فرمائے. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمۃ اللہ. ٹھیک ہے مولوی, اس مسجد میں 3 پروگرام ہوا نا, پہلے دن جمعہ اور ابھی 3 پروگرام. جی پوچھنا ہے یعنی بولی اون سواس کے یعنی کوشچن دعا کر لے مجھے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا علی سیدنا وعلا اللهم بارك وسلم وتعالى على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما سلمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ہمارے سیاد کو در ہر مظفر فرما, سیاد سے سیاد مدر بن حسنات فرما, اپنی بارے پر نصیب فرما, اپنی ذات حالی سے خصوصی قابل نصیب فرما, اپنی محبت کا ذائقہ ہمیں نصیب فرما, بہت بڑا نصیب فرما, شرف نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کی پوتوں کی نواسوں کی قیامت تک کی آنے والی نسلوں کی ایمان کی اللہ کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر کلمہ ہو کی ایمان کی حفاظت فرما, دنیا میں اللہ امن و امن کی ہوا چلا دے. اللہ ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کا دل رحم فرما, ان کے مال کی, ان کے عزت کی, آبرو کی, ایمان کی, عمل کی, اللہ مساجد کی, مساجد کی, مدارس کی, مکاتب کی, قبرستان کی, اللہ ہر طرح تو حفاظت فرما. یا رحم الراحمین, بیواؤں پر رحم فرما, یتیموں پر رحم فرما. اے اللہ جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں, ہمارے والدین خاص طور پر ان کی مغفرت فرما, کووڈ کی بیماری میں اے اللہ اس ملک میں اور دنیا بھر میں جو تیرے ہر جو کلمہ ہو پیارے ہو چکے ہیں ان سب کو درج شہادت عطا فرما. اللہ خاص طور پر ہمارے اور سراج کے والدین اور ادریس صاحب اور بھی جو لوگ خاص طور پر اس شہر میں کووڈ کے زمانے میں یا اس سے پہلے پیارے ہو چکے ہیں, ان سب کی تو پر اپنی مغفرت فرما, ان کے درجوں کو بلند فرما, ان کے بچوں کی بچیوں کی اللہ پورے طور پر حفاظت فرما. اللہ اس مسجد کو آباد فرما, اس ملک کے مسلمانوں کو اے اللہ رب العالمین ہر طرح مالی فراوانی اور رزق حلال اللہ ان کو نصیب فرما. اللہ ان کو رزق حلال نصیب فرما, اللہ ہم سب کو رزق حلال نصیب فرما. اللہم سر پہ نافع اور اس کا واسعہ مدم متقبلہ شفا من کل داء. یا رحم الراحمین حرمین کے تقدس کی حفاظت فرما, بیت المقدس کی حفاظت فرما, مسلمان ممالک کی اللہ حفاظت فرما, ہمارے حکمران کو اللہ صحیح سمجھ عطا فرما. قبل قبل اللہ انت السميع العليم وتب علينا انت